encenem els fogons amb la Teresa. És moment d'anar fins a la cuina, com cada dimecres, amb la Teresa Ferrer. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Aquí, als aquí. Fogons. Tu deus passar calor aquests dies, que fa calor, no? A la cuina? Oh! No. Quines calors, home. A l'estiu no ve de gust estar a la cuina, tampoc. Però depèn, a mi tampoc no és qüestió de posar... Molts focs, no? I coses així, llavors a l'estiu es fan uns plats més frescos, que ja tampoc no has d'estar tanta estona a la cuina. Més amanidetes i aquestes coses, perquè si encenem molts fogons i molts forns i moltes històries, sortim allò com un pollastre a l'ast. No, que ara tothom té aire condicionat ja. A la cuina? A la cuina, clar. Tu tens aire condicionat a la cuina? No. Ah? No, perquè no m'agrada l'aire condicionat a mi. Ah, val. I em van dir, posa't a la cuina. Dic, no, a la cuina no. O sigui, obres finestres. Jo obro les finestres i ja està. Ja. A mi em molesta molt l'aire condicionat. Ets més tradicional en aquest sentit, no? Sí. És obrir finestres. A l'hivern m'agraden amb màniga llarga. Sí. I a l'estiu m'agraden amb màniga curta. O sigui, que t'agrada tenir la temperatura que toca tenir. Exacte. Ja. No a l'hivern anar sense mànigues i a l'estiu anar amb una jaqueta. Això ho fan molt als cinemes i ho fan també molt a les empreses, a les grans empreses. Sí, perquè després són els primers de dir, és que tenim que estalviar. Clar. Ah, els veus no, però... allà. A la televisió, a l'estiu, màniga llarga... Abrigats. No, però això a mi em fa molta ràbia, perquè si a l'estiu has d'agafar la jaqueta especialment per aquells llocs que es passen amb l'aire condicionat, doncs tampoc té massa lògica, no? Ah, si tothom ho fes com jo. De què? De temperatura? Sí. Bueno, clar. I a més, si vaig a una gran superfície d'aquestes a comprar roda, botigues d'aquestes... Sí. Just per la mort de Déu. Arribes allà dintre l'hivern amb la bufanda, el gorro, els guants, el bolso, l'abric... No, és un horror. I comença a agafar una calor... És un horror total. Ah, meu, jo no em vaig comprar aquests llocs. A l'hivern, a l'estiu, portes obertes, tu. La calefacció total, i l'aire condicionat de tota pastilla. I a l'hivern igual, calefacció cap enfora. Arribes allà tu sense mànigues. Congelada. Diuen que a l'estiu la temperatura que s'ha de posar, si tenim aire condicionat, que pot estar bé tenir-ne, però s'ha de posar a 26 graus a dins de casa. I quantes cases hi ha que sense l'aire condicionat estan a 26? Home, algunes n'hi haurà? Algunes, però poquetes. Home, algunes n'hi haurà, però... Poques. Home, és que fa més calor l'estiu, o tu vols dir que hi ha cases que refresquen? Bueno, això a les ciutats no, però als pobles clar, sí. Però que si t'has de posar aire, perquè en el pis o a la casa tens molta calor, doncs que la temperatura, perquè no hi hagi tant de contrast respecte a l'exterior, a l'estiu ha de ser de 26 graus i a l'hivern de 20 graus, calefacció. Això no hi ha ningú que ho faci. Sí, calefacció 24 graus, no. Calefacció a 20 graus. Què? Tu tampoc ho respectes. Jo no ho faig, això. Quants graus poses la calefacció? Jo la calefacció de casa meva estarà a 19. Ah, 19, mira. 19, 20. Per això, doncs llavors sí, per això. Recomanen però, això. No sé, és que la gent sembla que ens hagin begut l'enteniment. Després diuen, és que el llum està un preu. Dic, és que... Bueno, això també, que han pujat molt la factura de la llum, I la gent tot obert, però, sí, però... Però que sí, que podríem estalviar d'una altra manera. Clar, ara, per exemple, jo ara a casa meva hi toca el sol. Doncs jo ara tinc totes les persianes abaixades. Perquè no s'escalfi la casa. Perquè no se m'escalfi la casa. Ja està. I a la nit, doncs llavors, les persianes abaixades i les finestres obertes. Ben obert i ja està. Perquè es refresqui. Clar. Però clar, com que després has de vigilar o has de tancar tot pels lladres, has de posar... No, però saps què passa? A les cases aquestes antigues, que com n'hi ha moltes aquí, Tiana, són les que s'està millor, les que conserven millor la temperatura, tant a l'estiu com a l'hivern. Ah. Que a l'estiu estan fresquetes. I dius, llavors quines construccions fem ara? Pues ara passa com voli. Perquè les cases que són antigues, tu hi entres i no fa falta ni aire condicionat, ni històries, ni ventiladors, ni res. Només que obris dues finestres ja s'està perfecte. La meva paret fa 60. Ah, mira. Clar. Fins que no hi entra l'escalfor, no hi entra... Clar, això és resistència. Ah, però és que ara hi posen un totxo i ple dur. I apa, i calor cap a dins i fred cap a dins, també, les dues coses. Però, bueno, la gent... No sé, és que això, tot això ja és molt complicat. Doncs no ens compliquem, anem a cuinar, Teresa. Anem a lo nostre, perquè de totxos sí. No, jo no hi entenc. Va, anem a cuinar. Quins plats ens portes avui? A veure, avui farem nuggets de pollastre sí. amb tàrtar de patata. Molt bé. Que això dels nuggets de pollastre ens sona a restaurant de menjar ràpid. Sí. No? Sí. Que molta gent quan hi va es demana aquells nuggets. Sí, perquè dius, és que costa tant de fer... Saps que... Ara ens ho demostraràs, no? Que tu entens per què se'n van fins a aquests restaurants de menjar ràpid per comprar-se els nuggets, no? Perquè a casa costa molt. Oh, John. Clar, val. És esgarrifós el que costa, això. I això pels nens va la mar de bé. Sí, s'ho mengen molt bé. Dóna la sensació de que són porcions petitetes. Sí. I també se'ls hi poses tot un pit de pollastre sencer. Clar, ja costa més. Quan veuen allò tan gros ja s'atabalen. Sí. I en canvi, si ho fas a trossets petits, mengen posant més i tot, que no si els hi posessis una de sencera. Doncs va, fem porcions. Quantes necessitem? Què necessitem? Fem porcions. Mira, dos pits de pollastre. Això per persones? Això és per dos, fem quatre pits de pollastre. Per quatre persones, per quatre pits. Per quatre pits de pollastre. Sí. O cinc, perquè a vegades això depèn, hi ha gent que menja més. Clar, que menja a vegades mengem molt, sí. Sí. Sal, pebre... Pa ratllat, ou i oli, per fregir-ho. Molt bé. Llavors agafem els pits de pollastre, que això també podem comprar el pollastre sencer i també ens sortirà més econòmic. Ja. I llavors el pollastre, la resta, la congelem i el fem rostit o ho fem una altra cosa. Perquè si comprem els pits de pollastre sempre són més cars. Ja. Un pollastre sencer ens pot costar... Pues 3 euros, 3,80 euros. O sigui, la solució és comprar-lo sencer i en aquesta recepta que preferim els pits de pollastre fem servir i la resta ja ens ho menjarem un altre dia. Això, pues les cuixes les podem fer rostides. Clar. I les carcasses de treure les petxugues. Sí. Pel caldo. Perfecte. És a dir, amb 3,80. Ho tenim tot arreglat. Clar. Amb 7 euros tenim per menjar dies. Perfecte. Molt bé. Llavors tallem el pollastre aquest a trossets, els salpebrem, els passem per ou batut, pa ratllat, tindrem l'oli ben calent i llavors els anem anant fregint. Tot a trossets petits, no? A trossets petits. I ja està. I llavors els deixem a sobre de paper absorbent i ja tenim els nuggets fets. Perfecte. Llavors si volem fer el tàrtar de patata... Ho podem fer o amb aquests purés que ja venen preparats, que ja t'explica allà que hi has de posar llet, aigua... Ah, doncs queden bons, eh? Sí, no queden malament, no. Estan bé, estan bé. Per anar de pressa no queden malament. Sí. Perquè si ara jo explico que agafem la patata, les pelem, les bullim, quan estiguin bullides les escorrem, llavors ho xafem tot ben xafat i afegim llet, diran... Quina feinada. O sigui, qui ho sàpiga fer ja ho sap fer el puré de patata. Sí. I si no, doncs, qui no, doncs també hi ha la solució aquesta de pa sucat amb oli, que és anar als que ja estan fets i que et donen totes les instruccions, no? Ah, això. Molt bé. I llavors... Llavors aquí hi barregem el típic de la salsa tàrtar. Sí. Que són els cogombres tallats petitons, un ou dur ratlladet, sí, una miqueta de cebollí, de què? O ceba tendra. Ah. Ceba tendra ben talladeta. Sí. I unes quantes alcaparres. Ai, no m'agraden a mi. A mi tampoc no m'agraden. Oh, i a més és que si ja les tàperes, si te'n posen ja en un plat... I alcaparres perquè ara ni que m'haguessin matat... No et donen sortir el nom. Tàperes, diuen tàperes. Tàperes. Però sí que és veritat que la majoria de gent li diu alcaparres. És d'aquelles paraules que ens costa dir-la en català, però es diuen tàperes. Sí. Doncs com que tenen aquesta amargor tan forta, a la que t'hi posen en un plat, jo ja només diferencio el gust de les tàperes. No? Ah, doncs llavors que hi posin el que vulguin. Si li agraden, doncs que em posin. Si li agraden, que ens hi posin. Jo no. És la típica tàrtar, no? Sí. Però si no ens agrada, doncs no cal que ens hi posem. Val. Ja està. Molt bé, solucionat. És que res, també hi podem posar aquest puré de patata, si ho fem més de cara als nens, doncs podem posar l'ou dur i podem posar la cebeta talladeta a trossets petits, doncs que als crios tampoc no els agrada massa la ceba. Ja. A tomàquet talladet petitonet, tot ben barrejat, perquè si li dona color, i els nens les coses que tenen color... És més atractiu, no? Sí. Molt bé. Llavors també podem posar 4 olives farcides talladetes. Clar. Comptes de les tàperes. Sí. Pues, home, clar, doncs... Llavors ja no és tàrtar de patata. Llavors bueno, ja és un sucedani, és una altra versió. Sí, ja és una patata amb coses. Això, amb coses. Amb colorinyos. Sí, però que al final aquest plat queda bastant complet, no? Perquè entre la patata, tot allò que li posem amb la patata, el pollastre, l'ou, en fi, que queda bastant completet. Queda un plat completet, sí, sí. Sí, sí. I eixut, que diu el meu home. I eixut. Això és massa eixut. Per què? Perquè li agrada més que tingui un tomàquet i que tingui enciam. Ah. I el més que li posi amb una mica d'escarola. Sí. I un tomàquet així d'aquestos oberts. Clar, que tingui més cosetes. Sí. Per que, distreure's. Que hagi de mastegar més. Ja. Això. Clar. Així no li va massa, però bueno, s'han de fer variacions, perquè si no sempre el mateix malament. Home, sí, que si no ens avorrim a la vida. Clar. És prou avorrit de vegades, no? Això, no ens hem de complicar, però, escolta, variem una miqueta. Anem a les postres. Ara farem empanadilles de poma i canyella. Empanadilles de poma i canyella, perfecte. Que és un molt facilet. Uh-huh. Necessitem oblees d'aquestes que venen, que és de la Nestlé. Sí. De la cocinera. Sí. 4 pomes golden. Sí. 50 grams de sucre. Uh-huh. 50 grams de mantega. Sí. I una cullerada de canyella. Val. Llavors pelem les pomes, les fem a trossets, sense i traiem el cor. Sí. I les posem a la paella amb la mantega i el sucre. Uh-huh. I les anem anant remenant fins que veiem que ja quasi que està cuita la poma, llavors hi tirem la canyella. Val. Ho anem anant seguint remenant, ben remenadet. I quan veiem que ja està cuit, llavors agafem les oblees aquestes. Sí. I posem, anem posant a dintre, això, la barreja aquesta. La poma amb la canyella que ja està cuit. Mm. Les tanquem amb una forquilla. Llavors hi ha dues maneres. O les fregim amb oli calent. Sí. I les posem en paper absorbent. I després, a l'hora de servir, i tirem una miqueta de sucre per sobre, barrejat amb canyella. Sí, o sigui, llavors la poma de dins encara es fregeix més. Sí, però és 2 minuts. Ah, val. No, és un momentet. No, és que es cremi de dintre, perquè dintre pràcticament de seguida és tomba i tomba, això. Val. I si no volem que tingui tant d'oli, llavors les pintem amb ou batut i posem per sobre una miqueta de canyella i sucre i les gratinem al forn. Ah, mira, també. Les hem de vigilar perquè les tones, poqueta estona, quan veiem que ja són rossetes, ja està. Jo primer les faig d'una banda, després les giro i quan veig que quasi bé ja està, llavors és quan les pinto. Clar. Perquè no es quedin massa resseques. Home, és que hi ha aquest perill, no?, que si en un momentet se'ns pot escapar, després ja no ho podem arreglar. És això. Sí, hem d'estar molt al tanto, no?, uns minutets. Però avui han fet uns plats que són molt fàcils... I molt ràpids. Ràpids i econòmics. I efectius, perfecte. No. Sí, perquè ara pels nens tota la tarda els hi fas un got de llet i els hi dones dos panadilles d'aquestes... I boníssim. I han berenat, han menjat fruita, han menjat sucre, té energia... No els hi donis massa sucre a aquella hora de la tarda. Que després no dormen. Que després ja veuràs. Sí, home, sí. Que ho cremin, que ho cremin. Clar, els nens, ara, després de berenar, què han de fer? Com abans. A jugar. I anar al parc, a jugar, clar. A botar, a blincar. Agafar la bicicleta, no? Bueno, depèn. Si van amb el pare i la mare, sí. Bueno. Però si van amb l'àvia, no, eh? Per què no? Perquè llavors s'escapen corrent i l'àvia no els atrapa. No pot córrer. Home, pel poble poden anar sols, depèn quina edat. Depèn de quina edat. Ara això ja ha passat de moda. El què? Això de que els pobles poden anar sols. Ja no? Ja no se'n fien? Ja no. Ja hi ha massa... Ja hi ha massa de tot. Tu tampoc no te'n fies dels pobles? No. Home, sí. No. No s'ha de ser tan desconfiat, no? No. Tu ja no t'en fies de res. Jo, sí, va més previndre. Com anem? Sí, jo sóc bastant cagada, per dir-ho així. Ui, quan tinguis nets. Ui, quan tinguis nets. Ui. La que muntarem. Sí, la que se va liar. Ja t'estàs preparant psicològicament? Sí. No? D'aquí que jo l'hagi d'empaitar perquè se m'escapi, sí. Encara falten una miqueta, no, bueno, una miqueta. Una miqueta, tampoc sí, tant, no? Suposo que l'any que ve en aquest temps ja començarà... Clar. a destrossar-me la ronyonada. Sí, perquè llavors volen començar a caminar. Sí. Perquè la meva primera neta de néixer a finals de setembre. Sí. Doncs... O sigui que... Suposo que en aquest temps ja tindrem la ronyonada. Ja veuràs tu. Home, però tu estàs àgil. Sort que tu vas amunt i avall ja de per si. Sí, però l'edat no perdona. L'edat no perdona. No. Ai, ja veuràs tu els plats que li faràs. Sí, tu passes per davant del mirall i dius... I aquesta que ha passat aquí, era? Això ha canviat, no? Això està molt canviat. Abans això no estava aquí, eh? No. Ai. Bueno, sense complexes, Teresa. Ah, no, no. Això hem d'anar així, no. Hem d'anar així. El problema és el que no em fa. Ah, exacte. No? Exacte. Jo sempre dic, ai, no et molesta fer anys. Dic, a mi no. No, no, els anys és bo. A mi no em molesta fer anys, home, depèn de com els facis, no? Però no. En general, si estem bé, no? Doncs sí, sí. Bona notícia. Jo de moment estic bé. Estàs estupenda. Sí. No? I si no, doncs mira, una aspirina, un clocatil... I anar passant, i anar passant el dia. Molt bé, Teresa, doncs la setmana que ve tornem a parlar. Bueno, i has fet algun plat? Ai, és que em poses tants deures, tants exàmens... Però tu passes olímpicament, ja ho veig. Perquè la setmana passada, fa dues setmanes o tres... Saps què passa? Que jo aquest cap de setmana... No, saps què passa? Que porto dos caps de setmana anant de boda. Jo. I llavors, què passa? Doncs que jo, a casa, menjo... Mira, aquest cap de setmana, a part de dinar de boda, he menjat molta síndria. Perquè, clar, com que et poses de menjar fins a dalt de tot, has de compensar, que diuen. No? Has de compensar una mica. No et pots posar a cuinar un plat. No? Ai. Si ara em poso a fer el postre que em vas dir... Que a mi ja m'agradava, el de la setmana passada. La sopa aquella també amb el gelat, bola de gelat allà al mig. A mi ja m'agradava, però no tocava. Ha batut de les maduixes. Sí, no tocava, eh? Ja t'ho dic jo, que amb el que jo he arribat a menjar, no tocava fer-me això. Ai. Però bueno, ja quan el faci jo t'anuncio. Et faré la crònica de com m'ha sortit. Fotos. I si no em surts, la culpa és teva, eh? Ai, això. La culpa sempre és d'un altre. No, no, a veure, si tu m'ho expliques i a mi no em surt... La culpa és teva, Teresa. Vale. Ja t'ho diré. Molt bé. Ja t'ho diré. Així m'agrada. Anar fumant les culpes als altres, no? Clar. Clar que sí. Jo esperava... Però si que vam dir la bullinada, també vas dir, ai, això és facilet, també la faré. I no, si a mi la cuina, a mi quan em veuen a la cuina, es sorprenen. I dic, no, que vinc a buscar un got d'aigua. O sigui, que no m'hi veuràs massa, però algun dia jo ja t'anunciaré, amb pancartes. Va. Quan realment hi vagi i fas un plat dels teus, jo t'anuncio. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, Teresa, fins la setmana que ve. D'acord, doncs. Adéu, bon dia. Que vagi bé.